قبض کے اسباب کیا اور اس کا علاج؟ قبض کے اسباب تو میں کیا بتاؤں، یعنی کہ مطلب اس کے اسباب تو اب اس میں ہم مطلب یعنی کہ اسباب میں رچ بس گئے. اول تو مطلب یہ کہ جس مشین میں اس کی طاقت سے زیادہ ہم مطلب یعنی کہ کام لیں گے وہ مشین مطلب یعنی کہ غیر آہستہ آہستہ ٹھپ ہو جائے گی. تو اسی طرح یہ پیٹ کے اندر جو آتے ہیں وغیرہ یہ سب بھی مشین ہے، باقاعدہ مشین ہے. تو اس کو بھی مٹیریل اتنا دیا جائے کہ یہ اس کو مطلب ہضم کر سکے. تو آج کل ایسی صورت نہیں ہے، اس کو مٹیریل زیادہ دیا جاتا ہے، ہم غذا زیادہ دیتے ہیں اور پھر غذا بھی اس مشین کی طاقت کے مطابق دی جائے، لیکن مطلب یہ کہ سخت غذائیں، ثقیل غذائیں دی جاتی ہیں. جیسے تلی ہوئی چیزیں ہم کھاتے ہیں، کباب، سموسے، پکوڑے، یہ سب مطلب یعنی کہ پیٹ کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، آسانی سے ہضم نہیں ہوتے. ویجیٹیبل گھی، یہ تو بس یہ میرا بس چلے تو اس کو بینڈ لگا دوں، یہ اتنا نقصان دہ میں نے سنا اس کے لیے، پیٹ کا ناش کرنے کا. تو اس طرح مطلب یہ غذاؤں کا توازن درست نہیں ہمارا، تو اس لیے مطلب بدہضمی ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں. کاش بھوک کے تین حصے کرنا نصیب ہو جائے، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دیا جائے، پھر شاید کوئی بیماری ہمارے قریب نہ پھٹ پھٹکے. اب اگر بدہضمی رہتی ہے اور یہ اکثریت کا پیٹ تو خراب ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے کہ پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں، خاص کر امرود، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، امرود کے بیج یہ قبض کشا ہے، یعنی بہترین چورن ہے پیٹ کی صفائی کا. چار پانچ امرود کھا لیں، بے شک پیٹ بھر کے کھا لیں، آزما لیں، انشاءاللہ آپ کا پیٹ بہت ہی سیٹ آپ پائیں گے. مگر امرود میٹھے ہوں تو، اگر امرود کھٹے کچے ہوئے تو وہ قبض کرتے ہیں، کچے ہوئے میٹھے میٹھے مشکل سے ملتے ہیں. تو امرود لے لیے جائیں جو مطلب ہے کہ آپ کو اچھے نظر آئیں، ان کو دو تین دن، ایک دن فریزر میں نہ رکھیں، باہر رکھیں کھلی فضا میں، یا اس کو بلکہ چھپا دیں تھیلی میں، کاغذ میں، کپڑے میں، تو انشاءاللہ وہ پک جائیں گے. جب پک جائیں گے تو نرم بھی ہو جائیں گے، میٹھے بھی ہو جائیں گے، اور ان کو انشاءاللہ آپ کھائیں گے تو اس کا فائدہ بہت محسوس کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جس کو قبض رہتی ہے تو وہ ہفتے میں ایک بار یا دو بار اسبغول کی بھوسی استعمال کرے، بے ضرر علاج مانا جاتا ہے یہ پیٹ کے لیے. ہفتے میں دو بار کوئی دن باندھ لیں آپ، جیسے پیر شریف اور جمعہ آپ یہ لے لیا کریں، مگر ایک آدھ چمچ سے گزارا نہیں ہوتا سب کا، بچوں کا تو ہو جائے گا، لیکن جو جن کو قبض زیادہ ہے وہ پانچ چھ چمچ اس کے کھانے، بے شک وہ جو ڈبیا آتی ہے اسبغول کی بازار میں، آدھی ڈبیا جو ہے اس کا وہ کھانے، پانی سے جس طرح پھانکتے ہیں پانی سے پھانک لیں، اتار لیں. اس میں میں نے نوٹ کیا ہے کہ خالی پیٹ میں یہ زیادہ مفید ہے، اسبغول یا جو بھی مطلب ہے کہ قبض کشا گولیاں ہوتی ہیں، خالی پیٹ میں اس کو مفید پایا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ سوتے وقت لیں، تو یہ اپنا کام کرے گی، جب جائے گا تو انشاءاللہ وہ فارغ ہو جائے گا انشاءاللہ، بہت مفید ہے. اس کے علاوہ میرا پانی کا پرچہ آپ نے اگر پڑھا ہو تو پانی کا علاج بھی زبردست ہے، پانچ گلاس اگر نہار منہ پینا نصیب ہو جائے، بے شک مسواک کرنے پہلے اور پھر اب پانچ گلاس پی لیں اور کچھ کھائیں، ڈیڑھ گھنٹے پون گھنٹے کے بعد آپ بھلے کھانا کھائیں، پھر کھانا کھانے کے بعد دو گھنٹے تک پانی نہ پیئیں، کھانے کے دوران بھلے پیئیں، تو انشاءاللہ آپ کے پیٹ بھی سیٹ ہو جائے گا اور دیگر کئی بیماریوں سے نجات انشاءاللہ ملے گی. یہ اس میں نے بہت فائدہ محسوس کیا ہے. इसीलिए पर्चे फिर मैंने बनाए छापे। ये मेरा ईजाद करदा तरीका इलाज नहीं है, ये डॉक्टरों का ईजाद करदा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुफीद है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه واله وسلم